คุณเด่นพร้อมอยู่ในสายนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งจังหวัดขอนแก่นเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของวันเกิดพี่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับคุณเด่น สวัสดีครับ ครับคุณเด่นตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ผมอยู่แถวประเวศครับกรุงเทพมหานครครับ อยู่แถวประเวศนะครับคืนนี้พร้อมกับThe Shock Fightingไหมครับ พร้อมครับ พร้อมนะฮะผมอนุญาตให้เลือกก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ2องค์นะฮะเพราะว่าองค์นึงผมแจกใน SMS ละนะครับจะมีเหรียญที่เป็นหลวงพ่อคูณด้านหน้านะครับแล้วด้านหลังเป็นหลวงพ่อนวล1องค์นะครับและอีกองค์นึงจะเป็นหลวงพ่อทวดฟ้าประทานนะวัดคีหลวงนะครับจากได้องค์ไหนครับ ขอเป็นหลวงพ่อทวดละกันครับ หลวงพ่อทวดนะโอเคเดี๋ยวผมมาร์คไว้ถ้าเกิดชนะเลิศนะคุณจะได้รับไปเลยนะครับได้ครับมาคุณเด่นมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะฮะเรื่องราวย้อนกลับไปนานพอสมควรเลยยังคงจำเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี ใช่ครับผม นะฮะเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงเชิญเลยครับ ครับผมก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วครับตอนนั้นผมอายุประมาณ12ขวบ11 12ครับประมาณป .5 ป .6 ครับ บ้านผมไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ครับโดยปกติเนี่ยผมจะพักอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็กลับไปช่วงวันแม่แล้วก็เมื่อพอไปเจอญาติกันนะครับก็เลยอยากจะจัดวันเกิดให้พี่เพราะพี่เกิดวันที่13สิงหาเรายังไม่กลับก็เลยจะจัดให้พี่โดยที่เราไม่เคยปกติในบ้านผมเนี่ยครับไม่เคยจัดงานวันเกิดให้กับพี่เลยครับพี่ก็ด้วยความที่พี่เขาดีใจแล้วเราก็เป็นคนกรุงเทพเราก็เลยเหมือนประมาณว่าพี่เขาก็อยากมีเพื่อนที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับมาร่วมวันเกิดด้วยเวลาตอนนั้นประมาณสัก4ทุ่มครับเกิดอยู่ที่อำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับขออนุญาตไม่เล่าละกันไม่บอกละกันก็พี่สาวผมชื่อพินิจครับพินิจเนี่ยเขาอายุห่างผมประมาณ10ปีก็ตอนนั้นเขาก็ประมาณ22 23ประมาณนั้นครับเขาก็เลยขอพ่อครับว่าจะขอไปรับเพื่อนเขาที่อีกบ้านนึงอยู่ไม่ไกลแต่ตอนนั้นด้วยความมันมืดอะครับพ่อก็เลยบอกให้ผมเนี่ยไปเป็นเพื่อนพี ่ครับ พี่ผมก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับส่วนผมก็ปั่นจักรยานไปด้วยกันเราก็ขี่ไปตามทางปกติครับอากาศตามต่างจังหวัดนะครับมันก็จะค่อนข้างเงียบหน่อย 2-3 ทุ่มคนก็ค่อนข้างจะปิดร้านนอนพักผ่อนกันไปแล้วพอคราวนี้พอไปถึงตรง4แยกครับ4แยกตรงนี้เป็น4แยกของประจำอำเภอนี้ครับแล้วพี่สาวผมก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ทันกลัวว่าเขาตื่นเต้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปทางลัดดีกว่าได้ข่าวว่าตรงนี้มันมีพอทางไปได้แล้วพี่เขาก็เลี้ยวไปทางซ้ายครับของแยกนั้นพอเลี้ยวไปเนี่ยครับประมาณสัก300เมตรครับจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือพี่ก็เลยบอกผมบอกว่าขอไปเติมน้ำมันก่อนละกันด้วยความที่กลัวน้ำมันไม่พอด้วยก็ไปเติมครับพี่ผมก็หลุดปากมาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยจะขอไปทางลัดได้ไหมไม่ไปทางที่เคยไปเพราะเนื่องจากว่ามันไกลเขาอยากไปทางลัดเหมือนทางเนี้ยไปได้ซึ่งทางลัดตรงเนี้ยครับจะอยู่ข้างของปั๊มนี้เลยข้างของซอยปั๊มนี้เลยครับพอพูดเกินพี่นิดเล่าให้ผมฟังเกินเรามาด้วยความที่เด็กปั๊มก็เติมน้ำมันให้พี่สาวอยู่รถพี่สาวเขาก็ตกใจคือผมก็งงเหมือนกันเขาสะดุ้งขึ้นมาเลยครับเขาสะดุ้งเลยแล้วเขาก็ตาเหลือกแล้วก็มองพี่สาวผมแล้วบอกคุณจะไปทำไมคุณจะไปทำไมผมก็ด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นคนในท้องที ่ เราก็บอกว่าก็จะไปบ้านเพื่อนทางนี้มันสะดวก คร ับ เขาก็ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นครับเขาก็บอกว่าก็รีบจ่ายตังค์แล้วเขาก็เดินไปเลยครับแต่ด้วยความนั้นตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยความที่เราเป็นเด็กครับเราก็เลยไม่ได้สนใจพอที่ผมก็เลยตัดสินใจไปในซอยนั้นครับต้องอธิบายซอยกันครับซอยเนี่ยมันเป็นซอยที่ไม่ใช่คนเป็นไม่ใช่ถนนที่คนเขาใช้กันปกติต้องกล่าวย้อนหลังไปด้วยว่ามันคือ20ปีที่แล้วเนาะสภาพมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ โอ้โหเป็นทางลูกรังอ่ะ ใช่ใช่อย่างนั้นเลยครับถนนเนี่ยความกว้างเนี่ยครับประมาณรถคันหนึ่งวิ่งได ้ครับ เป็นลูกรังเลยครับก็ขับเข้าไปช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยครับก็จะพอมีบ้านอยู่บ้างปะปายตามถนนเหมือนบ้านต่างจังหวัดนะครับก็เป็นมีรั้วไม้พอเข้าไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีผมเป็นคนกลัวผีมากแต่พี่สาวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวเลยเขาเจอเรื่องแปลกๆมาเยอะมากเขาก็ขับไปผมก็ขี่ข้างๆเขาครับขี่ไปเรื่อย ข้างทางนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพอเริ่มเข้าไปเรื่อยๆจะเริ่มเป็นทุ่งนาละทุ่งนาทั้งสองข้างแล้วถนนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ปลูกกันเรียงกันไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคืนเดือนหงายหรือเปล่านะครับแต่คือมันสว่างพอเห็นทางเพราะด้วยความที่ชนบทเราต่างจังหวัดมันจะไม่ค่อยสว่างมากแต่มันจะเห็นบ้านคนเราก็ขับมันไปเรื่อยๆคุยกันไปตามภาษาพี่น้องครับสักพักนึงพี่สาวผมอยู่ดีๆมอไซค์ล้มล้มเลยล้มแบบผมก็ตกใจก็ถามว่าที่นี่เป็นไรเขาก็ตาเหลือกเขาก็ตกใจอะครับแล้วไม่เป็นไรไปเลยไปได้ไม่มีปัญหาเราก็ขี่ไปด้วยความที่ผมก็ยังสงสัยอยู ่ พอขับไปกันไม่เกินนาทีนึงครับ ถนนเนี่ยมันเป็นเส้นตรงตลอดครับมันเป็นเส้นตรงตลอดฉะนั้นเราจะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้อย่างชัดเจนผมเชื่อว่าพี่สาวผมก็ได้ยินครับผมได้ยินเสียงรถช็อปเปอร ์ ลักษณะมันจะดังแบบปุ๊บอย่างเงี้ยครับวิ่งมาจากด้านหลังครับ ด้วยมีความรู้สึกว่าด้วยความเร็วพอสมควรเลยวิ่งมาปุ๊บแล้วพอเราด้วยความที่เราตกใจเพราะมันเงียบผมก็หันหลังผมก็เบรกด้วยความที่เราก็ตกใจเราก็หยุดแล้วเราก็หันหลังพอหันหลังสิ่งที่แปลกก็คือมันเงียบเลยครับ เสียงหายไปเลย ใช่เหมือนอยู่ดีๆมันเหมือนคนไปกดสวิตช์อะครับมันดับแบบบุบบุบบุบหยุดไปเลย ครับ ผมก็เริ่มแปลกใจละพี่นิดก็บอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะรีบไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ตอนนั้นอะผมยอมรับว่าหัวใจผมเต้นแรงละด้วยความที่เราก็เป็นคนกลัวผีแล้วมันมืดบรรยากาศมันได้หมดเลยครับเพราะด้วยความที่พอลมมันพัดต้นไม้มันก็ปลิวมันก็อะไรอย่างเงี้ยครับ คร ับ พอไปอีกสักนิดนึงพอขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่เกินอีกแล้วครับคราวนี้ผมสังเกตก็คือมอไซค์พี่สาวเนี่ยปกติมอไซค์เนี่ยมันก็จะมีกระจกหน้าใช่ไหมครับกระจกข้างผมได้เห็นแสงจากกระจกอะครับมันแวบมาอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นไฟอะครับคือผมตกใจมากคือพี่ผมก็ตกใจแล้วก็เบรกถามพี่นิดมอไซค์พี่เป็นไรอะพี่นิดก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมีไฟที่ส่องมาจากด้านหลังนะครับส่องมาจากด้านหลังแต่คือมันแวบเดียวนะครับมันแวบเดียวเราก็พี่สาวบอกไม่เป็นไรไปเถอะรีบไปก็ขับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไปถึงบ้านเพื่อนพี่นิดอันนี้เพื่อนพี่นิดผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะครับ ก็ไปถึงไม่ได้เล่าอะไรให้พี่เขาฟังเลยครับพี่เขาพอบอกว่าเดี๋ยวไปจัดงานมันเกิดพ่อจัดให้ไม่เคยรู้เรื่องกันเท่าไหร่ไม่เคยจัดเดินซ้ำไปเขาก็ดีใจครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเขาไปละกันแล้วเดี๋ยวเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปอีกคันนึงเผื่อตอนเลิกเขาจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาไงครับพอคราวนี้เราก็กลับไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับพี่สาวผมพามาทางเดิมโดยที่เพื่อนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็พามาทางเนี้ยซึ่งมันผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ทางที่พี่ผมเคยไปเพราะพี่เคยพูดกันมาว่าเฮ้ยมันเหมือนจะมีทางลัดที่ไปทางนี ้ แต่ทุกอย่างก็กลับมาครับขับมาทางเดิมบรรยากาศมันเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือเงียบ คร ับ สลัวๆขับมาก็ได้ยินแต่เสียงมอไซค์เขาเราก็คุยกันตามภาษาที่พี่สาวไม่ค่อยได้เจอกันเพราะพี่ผมก็อยู่กรุงเทพก็ขับมาไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับได้ยินเสียงมอไซค์ได้ยินเสียงช็อปเปอร์คันนั้นไม่แน่ใจว่าคันนั้นหรือเปล่าคือเป็นเสียงมันช็อปเปอร์คันเดิมครับมันดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามมาด้านหลังอีกผมก็เริ่มด้วยความที่เรากลัวเราก็เริ่มร้องไห้พี่ก็เริ่มมองหน้ากันแปลก ๆ ผมก็แบบไม่ไหวละผมบอกนิดเด่นกลัวเดี๋ยวขออยู่ตรงกลางนะเราก็ขับกันไปเรื่อยๆครับด้วยความเร็วไม่ได้เร็วมากแต่เราก็พยายามมุ่งหน้าจะไปถึงบ้านให้ไวที่สุดเพราะผมมีความรู้สึกว่าพี่สาวคงรู้ว่าผมกลัวแล้วขับไปเรื่อยๆครับคราวนี้ได้ยินเสียงช็อปเปอร์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่สาวเลยบอกว่าหันไปดูเถอะมันเป็นอะไร oh. ด้วยความที่พี่สาวผมไม่กลัวนะฮะ uh-huh. หันไปดูพอหันไปดูเห็นครับ เห็นเป็น รถช็อปเปอร ์ เมื่อกี้ที่ผมเล่าอะครับ ถนนเนี่ย มันเป็นถนนตรงตลอดทางนะครับ uh-huh. แต่ภาพที่ผมเห็นกับพี่สาวผมเนี่ย คือเหมือนรถช็อปเปอร์เนี่ยครับเลี้ยวออกมาจากทางด้านซ้ายมือ เหรอ แปลกมากครับในระยะประมาณ400ถึง500เมตรเราเห็นเป็นเราได้ยินเสียงเราเห็นรถที่เลี้ยวออกจากมา แล้วผมไม่ได้สังเกตครับว่าตรงนั้นมีถนนหรือเปล่าแต่เขาเลี้ยวออกมาเหมือนถนนมีถนนโค้งอะครับเลี้ยวออกมาแล้ววิ่งมาทางผ ม วิ่งได้มาสักพักนึงเขาก็ล้มครับมอเตอร์ไซค์ล้มลืมบอกไปรถช็อปเปอร์เนี่ยครับลักษณะอย่างที่บอกที่เราเคยเห็นกันก็คือแฮนด์ของมันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับคนขับก็จะนั่งแล้วจะมีผมเห็นเนี่ยภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งขับรถช็อปเปอร์แล้วมีเหมือนผู้หญิงซ้อนท้ายครับเป็นผู้หญิงซ้อนท้ายเพราะที่ผมสังเกตอย่างนั้นเพราะว่าผมมันปิวผมมันปิว คือผมคนข้างหลังปิว ใช่ใช่ครับแล้วอยู่ดีๆรถก็ล้มไปทางด้านซ้ายอีกทีครับรถล้มคือได้ยินเสียงโครมดังมากครับแต่แถวนั้นเนี่ยไม่มีบ้านคนนะครับเป็นทุ่งนาอย่างเดียวดังโครมเลยแล้วก็พี่ก็ตกใจตอนที่ผมมีความรู้สึกว่าลึกๆผมคิดว่ามันไม่ใช่ผีคือเราเห็นแล้วรถมีไฟมีหน้ารถวิ่งมาล้มโครมได้ยินหมดเลยพี่ด้วยความที่พี่เขาไม่กลัวครับเขาก็เหมือนจะขี่ไปข้างหน้าเหมือนจะไปดูครับกับเพื่อนเขาแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรผมอยู่กับที่ภาพที่เห็นต่อมาก็คือผู้ชายคนนั้นที่ล้มครับลุกขึ้นมาผู้ชายคนนั้นใส่กางเกงสีน้ำตาลครับกางเกงกากีเหมือนกางเกงข้าราชการเนี่ยครับ แล้วใส่เสื้อสีขาวคอกล ม ภาพที่ผมเห็นคืออย่างนั้นแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วนะครับผู้ชายคนนั้นเดินลุกขึ้นมาครับเหมือนไม่เป็นไรเลยครับแล้วเดินขึ้นมาหาผมแล้วผมก็ตะโกนเรียกพี่นิดตะโกนดังมากเพราะภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายคนนั้นเดินมาหาผมเนี่ยแล้วเท้าไม่ติดพื้นประมาณฟุตหนึ่งครับ คือลอยมาหาเราเลยอย่าเรียกใช้เดินดีกว่า ใช่ครับเพราะถนนเนี่ยมันพอเป็นลูกรังเนี่ยครับถ้าใครอยู่ตามต่างจังหวัดจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบมันจะเป็นลักษณะโค้งเหมือนโค้งหลังเต่าม ันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเง ี้ยใช่ครับแต่คือเท้าเขาลอยออกมาเห็นได้ชัดครับว่าลอยออกมาจากพื้นแล้วความเร็วที่ผู้ชายคนนั้นเดินมาเนี่ยมันเป็นความเร็วที่เหมือนคนวิ่งอะครับ โอ้โหเขามาเร็วเลยนะ แต่ใช่แต่เขาเดินนะครับผมก็ตะโกนเรียกว่าพี่นิดพี่นิดพอได้ยินเสียงผมพี่เขาก็วิ่งกลับมาครับ แล้วณตอนนั้นเนี่ยผมไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วผมร้องไห้แล้วผมก็กอดพี่สาวผมกอดแน่นเลยครับแล้วก็ได้ช่วงนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันนานสักพักนึงเลยครับเพื่อนพี่สาวก็ร้องไห้กอดกันอยู่กลมอยู่ตรงกลางครับเหมือนพี่สาวผมตั้งสติได้ก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับบ้านรีบกลับบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับบ้านทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับปั่นคือขี่แบบค่อนข้างเร็วเลยครับค่อนข้างเร็วเพื่อไปผมก็ต้องรีบปั่นจักรยานร้องไห้ไปอย่างนั้นนะวิ่งไปถึงบ้านพ่อตกกระจายครับเพราะเวลาเพิ่งผ่านไปประมาณ10กว่านาทีเพิ่งผ่านไปคือพ่อบอกว่าเอ้ยทำไมมาไวจังอ่ะคือแต่ผมร้องไห้แล้วพ่อก็นึกว่าไม่ถึงบ้านเพื่อนเขาเหมือนเกิดมีอะไรหรือเปล่าพ่อก็พอผมร้องไห้วิ่งไปหาพ่อไปกอดพ่อพี่สาวก็เลยเล่าให้ฟังพี่นิดก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับพอคราวนี้กลับไปที่พอพี่สาวผมก็เลยทราบว่าพี่สาวเนี่ยเห็นผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาที่เขายืนอยู่ตรงนั้นเลยครับแต่ผมไม่เห็นละผมร้องไห้เพื่อนเขาร้องไห้กอดอยู ่ พี่สาวผมเล่าให้พ่อฟังว่าผู้ชายคนนั้นนะครับเดินเข้ามาภาพที่เขาเห็นคือผู้ชายคนนั้นหน้าเศร้าครับหน้าเศร้าแต่ตาแดงตาแดงหมดเลยครับไม่มีแผลเดินมาหาเขาแล้วก็เดินมาหาพี่ผมเลยครับเดินแล้วเดินทะลุพี่ผมไปเลยครับ โอ้โหเดี๋ยวนะจริงเหรอ เดินทะลุไปเลยพี่บอกว่าเขาไม่กลัวครับเขาเป็นคนไม่กลัวเขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาพอสมควรเลยครับเขาเดินทะลุผ่านไปเสร็จปั๊บพี่เขาหันหลังกลับไปเสร็จปั๊บผู้ชายคนนั้นก็เหมือนเป็นภาพแบบโป่งแสงอะครับแล้วก็หายไปเลย โอ้โห หายไปอย่างนั้นเลยครับ นะ แล้วพี่พอตั้งสติได้คือเหมือนเหตุการณ์เขาตกปกติเขาก็เลยปลุกผมเรียกผมเหมือนคืนสติกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่าอ่ะไม่รู้ล่ะว่ามันคืออะไรแต่คืออ่ะแต่ตอนนั้นอะพูดจริงๆผมก็ไม่มีกระติกกระใจที่จะจัดงานวันเกิด อะไรเลยเท่าไหร ่ ครับแล้วพี่ผมก็เหมือนไม่ได้เป่าเค้กอะครับเหมือนพอเหตุการณ์นี้เสร็จปั๊บพ่อแม่ก็เลยให้รีบไปล้างหน้าไปอาบน้ำแล้วพ่อก็คล้องพระให้แล้วก็นอน ครับ ก็เหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โอ้โหนี่มันเจอมันแบบว่ามันเยอะมากเลยนะนะพี่ก็เจอน้องก็เห็นจ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้ให้ลองเริ่มกันถามกันแบบง่ายๆก่อนนะคิดว่าที่เราเจอนะครับตรงนั้นคือเส้นนั้นมันเป็นเส้นที่เราไม่คุ้นเคยอยู่แล้ว ใช่คร ับ นะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรจะเป็นเพราะว่าคนขับรถมาเสียชีวิตตรงนั้นหรือเปล่าเคยแบบว่าย้อนกลับไปถามไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมครับ ไม่เคยครับไม่เคย ไม่เคยกลับไปเลยอืม ใช่แต่เอาจริงๆคือผมกลับไปเส้นทางแต่ผมเมื่อประมาณไม่เกิน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมกลับไปเส้นเดิมนะครับกลับไปเส้นเดิมแต่คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคือมันมีบ้านคนเกิดขึ้นอยู่ตลอดทางผมเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่ผมเจอกับพี่สาวกับเพื่อนพี่สาวเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์อะไรพ่อก็เลยพูดว่าอาจจะพี่นิดเป็นวันเกิดหรือเปล่าเขามาขอบุญหรือเปล่าเขามาผมก็ไม่แน่ใจแต่พ่อก็คือพยายามบอกว่าเขาคงมาขอแหละแล้วก็เลยพอวันถัดไปพ่อก็พาไปทำบุญที่วัด โอ้โหแต่มันผมใช้คำว่าบางทีนะว่าขอบุญก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ตอนที่แวะเติมน้ำมันเราพนักงานในปั๊มบอกว่าจะเข้าไปทำไมตรงนั้นน่ะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเส้นทางนั้นมันมีอะไรแปลก ๆผมคิดว่าอย่างนั้นครับเพราะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมกับพี่สาวเนี่ยไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์นั้นเพราะมันผมมีความรู้สึกว่ามันแค่สี่ทุ่ม โอ้โหแต่สี่ทุ่มต่างจังหวัดเอาพูดตรงๆนะมันก็เงียบนะแล้ว20ปีก่อนแล้วยิ่งขอนแก่นนะโอ้โหอย่าให้สืบเลยยิ่งเป็นอำเภอด้วยนะไม่ใช่ตัวเมืองนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ ใช่ครับ โอ้โหนะครับนะฮะมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะเด่นก็คือด้วยความที่พอเป็นรถช็อปเปอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับสมัยก่อนมันจะมักจะมีเรื่องลักษณะหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือการขึงรวดเพื่อชิงรถเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เราฟุ้งคิดกันไปเองนะคิดกันไปนะ ก็ผมคิดว่าเส้นทางเส้นนั้นมันก็เปลี่ยวดีครับถ้าในความรู้สึกผมนะถ้าเราไปเจอนะเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวเลยครับเพราะมันบ้านคนไม่มีก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้แต่พี่สาวบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาปกติมากไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยครับแต่ตาเขาแดงดูเห็นได้ชัดว่าตาแดง ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็พยายามเดาๆเหตุการณ์ไปเพราะว่าสุดท้ายเราไม่รู้ไงว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไร ใช่ครับ อ่าฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะเด่นนะกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วณปัจจุบันนั้นพี่ถามหน่อยดิครับพอเจอเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ กลายเป็นผมมีความรู้สึกว่าเราเชื่อในปรากฏการณ์ครับแต่บนพื้นฐานของเหตุผลอย่างเงี้ยบังเอิญผมเป็นครูครับผมเลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปฉะนั้นเราเชื่อตามหลักของวิทยาศาสตร์ก็มีความเป็นไปได้เพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในบางเรื่องอย่างสมมติเรื่องอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ว่าเล่าครั้งหน้าเนี่ยครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆตามความคิดนี้คือผมมีความรู้สึกว่าคือเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่อยากไปลบหลู่อะไรเงี้ยครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวผีน้อยลงกล้าที่จะอยู่ในที่มืดได้ทำเหตุการณ์อะไรได้อื่นได้เพราะมีความรู้สึกว่าพี่สาวเราเหมือนเป็นคิดว่าพี่สาวเป็นไอดอลมากครับที่แบบเขาดูแลเราณเวลานั้นในยามที่เรากลัวอะไรเงี้ยครับ โอเคเป็นครูด้วยอ่ะพี่เข้าไปเห็นใน Facebook แล้วเพราะเราฝากเรื่องมาทางอินบ็อกซ์กันเนาะ ครับผม สอนอยู่ที่ไหนครับเด่น สอนอยู่แถวประเวศเนี่ยแหละครับเป็นโรงเรียนของคุณพ่อบุญธรรมครับ พ่อเหรอ แถวประเวศใช่ครับ โอ้โหเอ้ยหน้าตาหล่อใช่ไหมครูฟังผมจะบอกอย่างนี้นะนะเป็นครูที่หน้าตาดีเลยล่ะฮะนะครับนะ คร ับ โอเคหล่อมากอ่ะพี่เห็นโปรไฟล์ที่แรกพี่ทึกว่าทอมลูมสุดที่ไหนเออจริงๆนะแบบแรกเฮ้ยทอมโทรมาเล่าเหรออะไรเงี้ยโอเคได้ขอบคุณมากนะเด่นเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้จะได้สิ่งที่เราปรารถนาไปหรือเปล่านะ คร ับ ผม ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับเด่น ขอบคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ